Sit van der Linde met het NOS-journaal. Minister Jetten gaat ingrijpen op het stroomnet, zegt hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer sneller vergunningen kunnen verlenen om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jetten erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. De regering van Colombia en de linkse guerrilla-beweging ELN praten volgende maand verder over vrede. Dat hebben ze aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie. In 2006 sloot Colombia een overeenkomst met de rebellenbeweging FARC. De strijders van ELN zouden zich bezighouden met drugshandel, illegale mijnbouw en ontvoeringen. Om het vredesoverleg een kans te geven, heeft de Colombiaanse regering arrestatiebevelen en uitleveringsverzoeken voor leden van de guerrilla-groep opgeschort. Het kabinet spreekt tegen dat door verouderde tapsystemen bij de politie mensen of onderzoeken in gevaar zijn gekomen. Vorige week meldde NRC dat de opsporing in gevaar komt door storingen in dat tapsysteem. Zo zouden mankementen in een systeem dat kentekengegevens verwerkt risico's met zich mee kunnen brengen voor mensen die worden beveiligd. Minister Yesil Gus van Justitie en Veiligheid ontkent dat, net als de politie. Ze erkennen wel dat het huidige systeem verouderd is. Steeds meer reizigers ergeren zich aan volle treinen, meldt Belangenvereniging Rover. Vorige maand lag het aantal klachten 60% hoger dan 3 jaar eerder. Volgens Rover zijn er minder reizigers vanwege corona, maar door tekort aan personeel kan NS het aanbod desondanks niet aan. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen af en toe ruimte voor de zon. Landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Will Smith was mijn rolmodel. En de lessen van Uncle Phil waren ook levenslessen voor mij. Voor ons staat de naam zwart symbool voor saamhorigheid. Als je alle kleuren mengt, dan krijg je zwart. Als je mensen op de televisie ziet die op jou lijken, voel je een onderdeel van de samenleving. Je kunt niet worden wat je niet kunt zien. Als ik weet waar jij vandaan komt en andersom, begrijpen we elkaar beter. En als ik naar jou luister, kan ik van je leren. Een divers team neemt betere beslissingen en vertelt verhalen beter. Omdat er meer rijkdom is aan referenties en minder blinde vlekken zijn. Dat houdt ons scherp. Tijdens de campagnefase heb ik altijd gebeden dat ik de leider mag zijn die de omroep nodig heeft. Want ik voel de verantwoordelijkheid op mijn schouders. Draai je andere wang toe. Sluit niemand uit. Oordeel niet. Wees goed voor de ander en wees nederig. Tot zo. Is dat een beetje oké? Helemaal oké. Ja. Dit is de hartslag van Gianni Liuasu. Je kunt hem ook kennen als Gianni Grot. Theatermaker, danser, schrijver, filmmaker. In 2017 vertelde zijn goede vriend Akwasi dat hij droomde van een eigen omroep. Ze besluiten er samen een te gaan oprichten. En nu, 5 jaar later, is het er. Omroep Zwart. En is die omroepbaas? Is het alles wat hij ervan verwacht had? En hoeveel creatieve vrijheid voelt hij binnen het omroepbestel? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Gianni, fijn dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Je zei van tevoren een disclaimer van je bent een beetje moe. Ja. Want je hebt net een kindje gekregen. Ja, Badou Aiden Liuasu is op 18 september geboren om 8:45. Is je eerste kind? Is mijn eerste kind, ja. Dus een heel nieuw. Hoe voelt dat? Het is geweldig. Iemand beschreef het ooit. Voordat de kleine er was, als het gevoel net nadat je van een festival kwam. Je bent ontzettend moe, maar je hebt nog steeds een soort gevoel van euforie. Ja, dat is een scherpe omschrijving. Dat is hoe ik me voel. Elke keer als ik naar hem kijk, ben ik weer opnieuw verliefd. En je had het in de uitspraken die je oplas in het begin, had je het over de verantwoordelijkheid die je voelt als omroepbaas. Hoe gaat het met je verantwoordelijkheid die je voelt nu je vader bent? Ja... Het zet heel veel in perspectief. Als ik naar hem kijk, dan besef ik wat echt belangrijk is. En ik ga ook terug naar mijn eigen opvoeding. Wat ik beter wil doen, wat ik hem gun. En wat is echt belangrijk? Dat hij gelukkig is. Ik weet, voordat hij geboren was, had ik allemaal denkbeelden over wat ik zou willen doen. En ik begin Engels toch tegen hem te praten, want is hij meertalig opgevoed. En ik moet stabiel zijn, want dan kan hij later op me bouwen. Ik wil ervoor zorgen dat hij alles kan worden wat hij wil. En dat zijn allemaal dingen die ik wil. Maar ik weet helemaal niet wat hij wil. Dus het moment dat hij geboren was, keek naar hem en dacht, ik wil gewoon dat je gelukkig bent. Dus vertel mij wat jij wil en ik zal jou dienen. Ik zal faciliteren. Mooi, dat is een les die je snel hebt geleerd al, toch? Ja, het is een, ik weet niet, misschien iets biologisch of zo. Het klikte ineens toen ik hem zag. Hij heeft hele heldere ogen al en hij keek me aan en hij lachte ook met me nu al. Ik dacht, ja, ik wil gewoon dat jij gelukkig bent. En jij weet zelf wat jou gelukkig gaat maken gaandeweg je levenspad beloopt. Dus ik dien jou. 5 jaar geleden, dat is eigenlijk in mijn introductie, kwam Akwasi naar je toe van ik heb een droom. En nu is het dus 5 jaar later, nu is die omroep er, Omroep Zwart. En dan is altijd de vraag van in hoeverre zijn er nog overeenkomsten tussen die droom die jullie toen voor ogen hadden en nu die omroep die er is. We timmeren hard aan de weg. Het is een mooie route. Wat maakt het mooi? Wat het mooi maakt is, zodra je een succes hebt behaald, dan zijn er de mensen die, waar je het voor doet, op dat moment zijn zo blij, de blijdschap in hun ogen. Gisteren bijvoorbeeld was ik bij een start-up conferentie. En ik moet even wennen, want mensen herkennen je ineens. En iemand kwam naar me toe en zei van, hey, jij bent toch van. En ik zei, ja man. En hij bedankte me en zei, wat jullie doen nu al is zo geweldig, zo uniek. Ik volg het vanaf het begin. En de verhalen die jullie vertellen en de ambities die jullie hebben, die betekenen heel veel voor mij. Dus ga zo door. Nou ja, dat, wat dat betreft geeft dat zoveel energie dat de uitdagingen die je in de day-to-day meemaakt, dat ja, die gecompenseerd worden. Dus op een gegeven moment krijg je van iemand een soort injectie van, ja man, dit wat je doet is belangrijk, ga zo door. En ook al zijn er bergen en beren op de weg, trotseer ze gewoon, want wat je doet is belangrijk voor mensen die jij nog niet kent. Of die jij niet eens kent. Toen Akwasi tegen jou zei van ik wil een omroep beginnen. Dan heb je iets voor ogen, toch? Ja, klopt. Klopt. Wat hadden jullie voor ogen? Hoe het is begonnen om dan een stap terug te doen. Ja. Ik heb gewerkt voor een televisiekanaal. Daar was ik motion graphic designer en video editor. Maar ik had altijd wel de ambitie om te maken. Ik was een jaar later was ik ook een productiebedrijf begonnen. Maar ik dacht dat naast mijn werk het een uitgelezen kans was om mijn eigen ideeën te kunnen pitchen, om dan meer te kunnen doen. Dat had ik veel gedaan. Maar ik werd steeds naar mijn gevoel een worst voorgehouden. Dus ik vroeg aan een collega van, hey, het viel mij op dat de programmering voornamelijk witte mensen bevatte. En dan zo nu en dan iemand van kleur. Dus dan had je misschien 16 witte mensen in een show en dan 1 persoon van kleur. Dus ik vroeg waarom de samenstelling zo in disbalans was. En hij zei, het bedrijf waar ik voor werkte, dat was eigendom van Russen. Ja, go figure nu. Van Russen. Ja. En hij zei, die Russen hebben het niet echt zo met mensen van kleur. En dat was voor mij shocking, want ik was toen al een half jaar idee aan het pitchen. En dat in die ideeën weerspiegelde mijn wereldbeeld. En mijn wereldbeeld is het beeld dat ik heb van Amsterdam. Dat is heel divers. Ja. Dus ik besefte me dat mijn ideeën bijvoorbeeld al geen kans maakten en dat ik gewoon een worst werd voorgehouden. Nou, Akwasi kwam me ophalen een keer van werk en ik was er neergeslagen. Ik zei van, hey, weet je wat ik echt graag zou willen? Mijn eigen televisiekanaal. Hij had al ervaring met de NPO. Hij zei, wow, ik ook. En dat was eigenlijk voor mij het eerste moment dat wij een eerste babystap hebben gedaan richting wat er nu is. We hebben een paar meetings gehad, is niks uitgekomen. En uiteindelijk kwam hij naar me toe en zei van, hey, ik wil een omroep oprichten, doe je mee? Nou, ik was begonnen aan een master. Ik wist niet wat ik me op mijn hals had. Ik zei, ja, let's go. Vervolgens ging ik kijken, oké, omroep oprichten, hoe werkt dat? Ja. Is daar een handboek voor? Nee. En wat ik wel zag, is dat de ambities die ik had, toen ik uitsprak dat ik een televisiekanaal wilde, die kon ik realiseren met een omroep. Het voelt weliswaar als de eerste tree. Want er is niet, je hebt niet alle vrijheid. Maar de eerste tree is wel een stap omhoog. Dus ik ben met volle vaart erin gegaan. De master is gesneuveld. De omroep is er. Ja. Had je dan bij het woord omroep had je dan een beeld van, ja, maar zo moet dat er dan uitzien op tv. Zo moet het klinken op de radio. Nee, nog niet. Nee. Het enige wat ik wist is dat het verhalen moest bevatten die nu op de publieke omroep nog niet te zien waren. Dat er mensen betrokken moesten zijn die hun weg niet naar de publieke omroep weten te vinden. Naar de NPO weten te vinden. Dus ik had een soort generiek beeld van wat ik graag zou willen. En dat noemt men dan diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Ik noem het gewoon, ja, iedereen doe mee. Want je woont ook in dit land, betaalt ook belasting. Dus je verdient het om jezelf terug te zien op televisie. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we dat dan doen. Dat is hoe ik erin stond. En gaandeweg, als je met mensen praat... dan krijgt het steeds meer vorm. Want iedereen heeft een puzzelstukje dat het totaalplaatje compleet maakt. Ja. En je zegt beren op de weg. Wat zijn die beren? Aardig wat beren. sowieso. Er is een gezegde. Ik wens je veel personeel toe. Ja. En dat is niet dat het personeel de beren zijn. Maar het is wel uitdagend überhaupt om samen te werken met mensen. Iedereen heeft een visie. Iedereen heeft een mening. Om ervoor te zorgen dat er synergie ontstaat. Dat je je doelen behaalt. Dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft. Dat is, maakt niet uit in welke organisatie je werkt, heel uitdagend. Dus... dat is een uitdaging die we te verduren krijgen. Maar ook iets praktisch. Als je een omroep opricht, dan heb je eigenlijk een jaar niks. Dan moet je wachten totdat de minister heeft besloten dat je het bestel in mag. Maar mensen hebben wel in ons geval een tientje betaald om lid te worden. Ja, dus waar blijven die programma's? Waar blijven die programma's, ja. Precies. Dus je krijgt druk van, hey, jullie moeten gaan maken. Maar aan de andere kant, je moet wel rekening houden met dit en dit en dit en dit. Er moet een organisatie opgericht worden. Nou ja, dat was een heel grote uitdaging. En dan vervolgens hoor je in juni, belde Arie Slob me van, hey, Jullie mogen het bestel in. Dan heb je een half jaar om ervoor te zorgen dat de organisatie 2,6 miljoen aan budget aan kan om format op programma's te gaan maken. Ja, dat is ook een hele grote uitdaging vanuit een bedrijfskundig perspectief. Als een organisatie zo explosief moet groeien, ja, dan ontkom je niet aan groeipijnen. Nee. Dus dat is ook een uitdaging waar we mee te maken hadden. En ben je er nu al achter wat jouw sterke kanten zijn als omroepbaas en wat jouw zwakke kanten zijn? Ik werk hard aan geduld. geduld hebben. Dat is heel belangrijk als je met mensen werkt. En ook echt naar mensen luisteren. Het klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar echt luisteren is niet makkelijk. Het kost heel veel tijd. Het kost heel veel tijd. En dan krijg je weer die dualiteit met geduld hebben. Ja. Dus het kost heel veel tijd en mensen zeggen niet altijd wat ze bedoelen. Dus je moet niet alleen luisteren naar de woorden, je moet ook luisteren naar wat er achter de woorden schuilt. En super luisteren noemen ze dat in Deep Democracy. En dat is een vaardigheid die je echt moet leren. En die ben ik nog steeds aan het leren. Aan het einde van, dat is wat ik ook bedoel met de steile leercurve. Als het eenmaal gelukt is, dan denk ik dat ik ook een beter mens ben. Maar ja, je moet wel echt studeren ervoor, om zo te zeggen. Levenslessen moet je opdoen. En je kracht? Mijn kracht is... wat is mijn kracht? Dat is een goede vraag. Een aantal krachten. Als ik het zelf. Ik kan van niets iets maken. Dus van idee tot product. Ik kan... een steunpilaar zijn voor mensen, dus voor mijn collega's. Mensen kunnen op me bouwen, betrouwbaarheid. Als ik zeg dat ik iets ga doen, dan ga ik het ook doen. En als het niet lukt, dan hebben we een gesprek over. Dus je weet wat je aan me hebt. En dit is een blessing en een curse, denk ik. Eerlijkheid. Dus ik uit wat ik voel en wat ik denk. Wederom weet je wat je aan me hebt. Maar soms is het heel direct en dat kunnen mensen niet altijd waarderen. Achteraf hoor ik wel... Zodra mensen dan als ik iets heb gezegd, zodra ze weer in balans zijn, dan hoor ik wel van zeggen mensen wel dankjewel dat je dit hebt gezegd. Dat je zo eerlijk bent, want dit was nodig. Dus ik denk dat kwaliteiten zijn die je mensen aan me zouden kunnen waarderen. Ja, als ik eraan denk van hoe ik het zou vinden om omroepbaas te zijn, dan denk ik dat ik het lastig zou vinden dat je aan de ene kant creatieve dingen wil maken. Je bent een maker. Dus ja. Je hebt iets voor ogen van, nou, ik wil dat dat op tv komt of op de radio. Maar dan moet je vervolgens heel veel concessies doen. Ja. Want je hebt te maken met geld, met een NPO. Dus daar zit frustratie, denk ik. Dat zijn uitdagingen. Ja. En daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon een soort bedrijf aan het runnen. Mm. Wat helemaal niet leuk is voor een creatief iemand. Nou, weet ik niet. Het is hoe je naar creatie kijkt. Het feit dat je van niets iets maakt, dus dat was Omroep Zwart was een idee en dat is nu een bedrijf, dat is creatie. Ja. Je bouwt een huis waar andere mensen in kunnen wonen, waar andere mensen hun rekeningen van kunnen betalen. Dus ik zie dat ook als creatie. Het is een andere vorm. Ja. En als maker, ik heb bewust de keuze gemaakt om mijn regiestoel aan de willig te hangen en me voor nu te focussen op dit huis, omdat het voor zoveel meer mensen wat kan betekenen. Daarnaast ken ik de klappen van de zweep ook. Ik weet dat het uitdagend is om binnen de media iets te maken, en helemaal met de referentiekader die ik heb, wereldbeeld dat ik heb. Hm. Dus ik heb een bewuste keuze gemaakt om te zeggen, ik ga me focussen op de organisatie. Weliswaar blijf ik, heb ik ook afgesproken, doe ik wel projecten nog zelf, om een beetje een balans te hebben tussen wat ik belangrijk vind en wat ik leuk vind. Maakprojecten echt. Maakprojecten, ja. Dus een televisieprogramma of een documentaire. Gewoon dat die ruimte er is. Ja. Maar die ruimte moet er ook zijn naast de taken die ik moet verrichten natuurlijk. Dus ik probeer wel een balans daarin te zoeken. Maar ja, wat mij betreft gaat het goed. Ik mis niet per se het maken. Omdat ik was ook een beetje een verwende maker. Ik wilde eigenlijk alleen maar maken wat ik leuk vond. En ik hoefde niet, zeg maar, ik zat niet echt op kwantiteit. Als ik gewoon 2 leuke projecten per jaar deed die me ziel voeding gaven, dan was dat prima. En dan in het productiebedrijf dat ik had, gaf ik andere mensen dan de mogelijkheid om dingen te maken die geld in het laadje brachten. Ik moet nu denken aan, je hebt zo'n uitspraak van regisseur Pieter Bouwman. En die zegt, je hebt eigenlijk 2 soorten ideeën. Een idee waarbij je gaat fronsen. En een idee wat je bedenkt waarbij je een geile grijns op je gezicht krijgt. En hij zegt, doe altijd die tweede. Want ook al vindt het publiek het niet leuk, dan heb je zelf in ieder geval nog een leuke tijd. Precies, toch? Dat is ook hoe ik erin stond. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Gianni Liuasu. Ja, jouw naam is in transitie, hè? Ja, nou, het is al helemaal rond. Is het al helemaal rond? Ja, het koninklijk besluit is 4 maanden geleden, geloof ik, gekomen. Het voelt, ik dacht er laatst aan, het voelt als een soort organisch verloop. Want toen ik het had gedaan, vorig jaar, ik was met Aquasi op Aruba. En ik had er wel eerder over nagedacht, maar ik dacht, nou, ik heet al zo lang grot, dus laat maar. Ja. Ik zag Aquasi met zijn schoonfamilie in Aruba en ik kreeg een soort van meer gevoel bij de waarde van familie en het overdragen van erfgoed. Dus ik zei tegen Aquasi van, hey, hoe zou je erover denken als ik mijn naam zou veranderen, mijn achternaam? En dat was even wennen, want hij had hetzelfde. Je bent al zo lang groot, iedereen kent je als groot. En ook de zakelijkheid van Aquasi, dat is niet goed voor het merk. Denk aan het merk. En op den duur, toen ik het uitlegde, zei hij, ja, het is wel een heel mooi gebaar. Want waarom ik het wilde doen, is omdat mijn grootmoeder heeft mij opgevoed. En zij heet Liuasu. Zij is de heldin in mijn leven. Ze is inmiddels overleden, maar ik heb een uitdagende jeugd gehad. Ik heb me er doorheen kunnen slaan doordat ik waardes van haar meegekregen heb. En ik wist dat ik ik wilde haar eren. Sowieso wilde ik haar naam hoog houden. En daarnaast wilde ik mijn kinderen haar achternaam geven. Dat was het grootste cadeau dat ik aan mijn kinderen kon geven. Dus ik had dat, het duurt 9 maanden. Dus ik had het vorig jaar in gang gezet. Oh, echt ook de periode van een zwangerschap? Nee. Ik had het net een aantal maanden daarvoor. Ja, nee, maar 9 maanden is natuurlijk ook echt Ja, grappig. Ja, dan wordt er iets geboren. Ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee, dat klopt. Het duurt 9 maanden. En een aantal maanden later, 5 maanden later, geloof ik, hoorde ik dat mijn vriendin zwanger was. Dus ik had het eerst in gang gezet en toen werden we zwanger. En nu heet hij Badou Eden Liuasu. Het bijzondere aan die naam vind ik zelf, zijn tweede naam is Eden. Als je die omdraait, staat er Nadia. Dat is de voornaam van mijn oma. Oh, mooi. Ja. We gaan zo meteen verder praten over jouw jeugd. Maar eerst de reacties die jij krijgt op social media. Dit zwart-wit denken heeft ervoor gezorgd dat ik nu pas weet dat ik wit ben. Wat is Gianni inhoudelijk supersterk? Hij geeft een mooie uitleg over de kleur zwart. Ik hoop dat ze snel weer op zwart gaan. Zie maar, Pietjes. Laten we Omroep Wit opstarten, zodat het gelijk blijft. Wat een prachtige danser. Idioterie die gekleurde aandacht schijlen mensen. Hij is een goed mens, respect. Duidelijk zo krom als een banaan, 200k de neus pakken terwijl het format niet succesvol is. Gianni geeft een interessante invalshoek. Ik ben benieuwd naar deze Omroep. Racisme als verdienmodel. Verder veel en aanhoudend klagen loont echt. Goeie gast, die Gianni. Hashtag Gianni Grot. Is gek, hè, om zo te horen met die stemmen. Ja, ja, maar het is wel hilarisch. Ja, racisme als verdienmodel. Hoe vaak heb je die te horen gekregen? Dat is de eerste als keer. De eerste keer. Ja, ja. Nee, ik ben bewust niet heel veel aanwezig op social media. Nee. Vooral omdat sinds ik Omroep Zwart ben begonnen, iedereen heeft een mening en iedereen heeft een visie en iedereen wil dat graag ventileren. Ik merk dat als ik die dingen lees, dat het soms onbewust in mijn energie gaat zitten. En ik gun mezelf dat niet. Dus op basis daarvan dacht ik, ja, social media, ik bedoel, 20 jaar geleden leefde ik ook prima zonder. Dus ik ben gewoon heel weinig aanwezig op social media. Maar ik vind het, als ik het dan zo terug hoor, vind ik het, ja, het is toch een toneelstuk. Het is een komedie. Ja, het is komedie, ja. Nou ja, ik moet zelf ook eerlijk zeggen, toen ik de naam van Omroep Zwart hoorde, was ook mijn eerste gedachte van, oh, dat is dus niet voor mij. Ik kan me voorstellen. Stom, hè? Maar toen daarna ging ik het natuurlijk overlezen. En toen dacht ik, oh ja, als je nu... Toen snapte ik pas van als je alle kleuren door elkaar heen doet. Ja. Als je alles mengt, dan krijg je zwart. Ja, dus waar we het in de quote over hadden, het symbool voor saamhorigheid. Daarnaast ook, alles met zwart als uitdrukking is negatief. Terwijl er mensen zijn die zich identificeren met dat woord. Dus wat zegt dat dan over de identiteit van die mensen? Mm. Als de uitdrukkingen allemaal negatief zijn. Een zwart gal, zwarte kat, een zwart boek. Of zwart zaad zitten. Zwart zaad, ja. Dus wij hebben een grote uitdaging wederom op ons hals genomen. Door te zeggen dat wij de connotatie daarvan willen veranderen. De ondertoon. Ik heb het eerder gezegd, het is moeilijk, want je bent eigenlijk taal aan het veranderen en dat kost tijd. Maar hoe tof zou het zijn als ik tegen jou zou zeggen, hey Misha, je hebt een zwarte outfit aan. Dat wil zeggen dat je outfit echt heel tof is. Of hey Misha, je kijkt zo zwart uit je ogen. Dat betekent dat je heel nieuwsgierig bent naar een ander. Dat het een positieve uitdrukking wordt. Dat zou voor mij een grote winst zijn. Want dat zegt dan ook weer over de identiteit van de mensen die zeggen, ik ben zwart. Ja, vind ik wel mooi. Want ik sprak laatst Jan Kuitenbrouwer. Echt zo'n taalklinicus noemt hij zichzelf. En taalklinicus. Ja, mooi. Hè? Met hem had ik het dus ook over van, wat komt er eerst? Taal of verandering? Mm. En dat het zo belangrijk is inderdaad dat die taal verandert. Ja, want je moet ook woorden hebben om situaties te kunnen uitdrukken. Want anders kan je het belang van sommige zaken niet uitdrukken. Sommige talen hebben ook meer woorden om jezelf uit te kunnen drukken. En dat is bewust zo. De ene taal is poëtischer. Als ik bijvoorbeeld een stuk spoken word schrijf, schrijf ik het liever in het Engels. Omdat het gevoel dat ik daarbij heb is veel poëtischer, is veel melodischer dan in het Nederlands of in het Duits. Dus taal is heel belangrijk. En dat is waarom we. Ik heb er wel eentje bedacht. Eentje, een positieve benaming met zwart. Ja? In de financiële wereld zeg je van, staat in de zwarte cijfers. Ja, dan gaat het goed met je. Dat klopt. En dat is één op de. Ja, ik moest er heel lang over nadenken. Daar heb je gelijk in. Ach ja. Het geluid van jouw jeugd. Nou, de kleine Gianni, die keek naar goede tijden, slechte tijden. Hoe zag dat eruit? Waar zat je? Met wie zat je daar? Ik zat daar met oma. voor de bank. We hadden een zwarte leren bank waar drie personen op konden zitten. En recht daar tegenover de tv. Ik weet niet waarom, maar mijn oma lag altijd voor de bank. Ze lag nooit op de bank. En als jongetje trok ik altijd mijn benen in haar nachtjapon. En knuffelde ik met haar voeten en keken we tv. Oh. Wat mooi. En wie was jouw favoriete personage? Arnie. Reinhard Oelemans. Oh, ja. Ik vind Reinhard Oelemans te gek. En vervolgens ook zijn carrière. Ja, dat is bewonderingswaardig. Oh, dat is wel mooi, inderdaad. Dat je gewoon Arnie als favoriete personage had. En nu ben je in de echte wereld een soort Arnie geworden. Nou, dat is een heel groot compliment. Dat is een heel groot compliment. Nou, als ik een grijntje van zijn succes zou mogen meekrijgen, dan zou ik een tevreden mens zijn. Nee, maar hetzelfde beroep. Je bent, klopt. Media-ondernemer. Klopt. Ja. Je zei eerder van de waarden die ik van mijn oma heb meegekregen. Welke waarden waren dat? We spraken er niet expliciet over. Maar wat ik me goed kan herinneren is een keer op oudjaarsdag. Oudjaarsavond. Was een persoon helemaal dronken, helemaal bezopen. En had overgegeven over zichzelf. Bij ons voor de deur. En mijn oma had hem naar boven gehaald. Ze had hem de mogelijkheid geven om zich te wassen, thee voor hem gemaakt. Hij kon weer even bijkomen. Mijn oma kookte altijd veel te veel. Dus er was altijd eten. En zo, ja, iedereen zegt het waarschijnlijk over zijn moeder of zijn oma. Mijn oma kon echt goed koken. En ze gaf hem een hapje eten en liet hem weer zijn weg gaan. Dus dat alleen al zegt zij voor mij dat zij niet oordeelt. Een mens is een mens. Het maakt niet uit in welke staat die persoon is. Iedereen verdient liefdadigheid en bedachtzaamheid. Dus ja, dat zijn waarden die ik mee heb gekregen van mijn oma. Behandel een mens als een mens. Want het moment dat jij dat nodig hebt, dan wil je ook dat iemand jou gaat behandelen als een mens. Wat mijn oma altijd tegen me zei is, be good to the... En ik zeg het in het Engels. Ze zei het in het Nederlands. Wees goed voor de mensen die je tegenkomt op je weg omhoog. Want dat zijn de mensen die je tegen zal komen op je weg omlaag. Ik vraag mijn gasten ook altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En je zei dat dat moet zijn Boys to Men. Een song voor mama. Ja. Ja. Toen ik 16 was, kreeg mijn oma een herseninfarct. En mijn moeder was op mijn 13e verhuisd naar Suriname. Dus ik was zo goed als op mezelf gewezen. En ik heb moeilijke momenten gehad. Waaronder een keer een auto getoteld. Ik kan er nu om grinniken, maar het was echt niet leuk. En ik heb ook, ben vroeg naar Londen verhuisd. Daar heb ik ook momenten gehad die heel bikkel waren. En als ik dat nummer luister, ze zingen: You give me everything and everything you've given me. I'll always keep it inside. You're the driving force in my life. En dat deed me gewoon denken aan de waarden die mijn oma me heeft vergeven. En soms, als ik mijn ogen dicht deed, zag ik haar ook. En kreeg ik een steuntje in de rug dat ik weer door kon. Want zij was, toen ze een herseninfarct kreeg, was ze ook naar Suriname verhuisd op mijn 16e. Dus ze was 9000 kilometer verder. En de sterke vrouw die altijd mijn rots in de branding was, die was kwetsbaar geworden. De rots was zacht geworden. En dat was ook een zware pil. En het was jouw belangrijkste rots. Ja, zeker. Want vanaf welke leeftijd woonde je bij je oma? 2 maanden. 2 maanden? Zo ja, lang al. Heel jong, ja. Dan is het echt een soort moeder voor je. Nou, het is mijn moeder. Ik ken het niet anders. En ik zou het ook niet anders willen. Dus ik heb ik heb geen traditionele opvoeding gehad. Zo waren mijn kaarten geschud, om maar zo te zeggen. Maar ik zou de eerste 16 jaar van mijn leven waren geweldig. Ik zou het niet anders hebben gewild. Waarom was jouw moeder er niet? Ze was in Suriname is het gebruik dat de grootmoeders, of niet altijd, maar vaak, dat de grootmoeders de kinderen opvoeden. En mijn oma was, mijn moeder was eerst in Nederland, ze studeerde hier. En vervolgens, en ik was in de eerste maanden van mijn leven was ik... Ik ben hier geboren in Nederland, maar ik was toen in Suriname bij mijn oma. Dus, want mijn moeder was hier aan het studeren. Vervolgens werd mijn opa ziek. Die werkte ook in Nederland. En is mijn oma met mij naar Nederland gekomen. En is mijn moeder naar Suriname teruggegaan. Dus dat heeft elkaar gekruist. Oh. En mijn oma heeft toen besloten om in Nederland te blijven wonen. Ze zag dat ik het heel leuk vond. Ik zat hier op de nu ook op school weer. Of niet weer, ik zat voor het eerst op school hier. En ze wilde mij niet weghalen uit de omgeving waar ze me zo gelukkig zag. Dus is ze gewoon gebleven. Maar zij zelf hield niet echt van Nederland. Zij hield van Suriname. Ze had daar een groot, ze was ondernemer, ze had daar een grote boerderij. Dus dat was echt een opoffering voor mij, jou? Omdat zij zag hoe... Toen mijn opa ziek was, dat duurde eventjes. Zij heeft hem hier verzorgd. Maar ik begon me te hechten aan mijn omgeving. Ja. En zij wilde me niet uit mijn omgeving rukken. Dus heeft zij zich opgeofferd. Want als je zegt, mijn oma, dat is gewoon mijn moeder. Ja. Wat is jouw moeder dan voor jou? Mijn moeder was meer een... ik heb meer een stereotype beeld van een beeld van een stereotype vader. Harder, wat kouder, strenger. En ik denk dat zij zo was. Zij, omdat mijn vader er niet was. En ze heeft een jongetje gehad. Dus ze wilt ook die mannelijkheid, denk ik. Of haar beeld van die mannelijkheid wil ze ook toevoegen in die opvoeding. Achteraf, als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik tegen mijn moeder hebben gezegd, mama, is niet nodig. Wees gewoon wie je bent. Dat is voldoende. Maar goed, ze was jong. Ze was 22 toen ze me kreeg. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook het leven nog aan het uitvinden bent. En dat je keuzes maakt die je nu op deze leeftijd... Want ze is nu 56 geworden, geloof ik. Ja, 56 is ze geworden. Dat ze nu andere keuzes hebben gemaakt. Dat is het ding met tijd. Je kan het niet terugdraaien. Nee, en ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan nu net vader bent geworden... dat wel zo'n moment is dat je daar... Bewust. Zo over nadenkt. Ja, ik ben er. Van mijn vader heb ik geleerd hoe het niet moet. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. En van mijn moeder heb ik geleerd dat het belangrijk is om zelf in balans te zijn voor je kind. Je hoeft niks. Dat zei ik net ook al. Je hoeft niks toe te voegen. Als jij in balans bent, dan voeg je al voldoende waarde toe aan het kindsleven. En wees een diener in het leven van het kind. Ik praat er makkelijk over. Het is natuurlijk moeilijk in de praktijk. Maar ja, ik heb wel in elk geval een aanknopingspunt. En alles begint met een voornemen, toch? Klopt. I didn't have you by my side. Ooh. You were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. And no one else can be what you have been to me. You will always be. You will always be the girl in my life. Yes it is, oh, yes it is, yes it is, yes it is, oh. You're always down for me, have always been around for me, even when I was bad. You've shown me right from my wrongs, yes you did. And you took up for me when everyone was down on me, you always did understand. You gave me strength to go on. There was Boys to Men en A Song for Mama. Het is de wankelplaat van Gianni. Zeg je zelf nog wel eens per ongeluk grot? Nee. Nee? Het is helemaal overgegaan in Gianni Liuasu. Zo mooi. Het is een song voor mama, maar eigenlijk dus voor je grootmoeder. Ja. Tijdens het nummer waren we eventjes aan het dansen. want ja, kijk, dat wist ik niet van jou. Dat jij gewoon deelnemer was van So You Think You Can Dance. Ja, dit voelt als 3 levens geleden, maar dat klopt. Ik heb in Londen gewoond. Aan de universiteit daar gestudeerd. Vervolgens kreeg ik een opdracht in Barcelona. Heb ik daar een paar maanden gewerkt. Daarna ben ik naar LA gegaan en kwam ik terug naar Nederland. Ik wilde niet meer terug naar Londen. Ik had nog wel mijn kamer daar, dus ik had nog wel kosten. En ik was zo lang weg geweest in Nederland dat ik ook geen netwerk meer hier had om danslessen te geven of shows te doen. Ik kan me goed herinneren dat ik op de bank zat. Mijn geld begon op te raken. En bij mijn tante zat ik op de bank, keek tv. Ik zag reclame van So You Think You Can Dance. En ik dacht, ja, why not? Ja. En dat was uit de hand gelopen. In de zin van dat ik in de liveshows terechtkwam. En het mooie daarvan is, als je ver genoeg komt in de liveshows, dan is het alsof je bijna een contract tekent. Want je krijgt alleen maar opdrachten. Dus ik heb een jaar lang opdrachten gedaan, geld gespaard. En ik verloor een beetje de plezier uit het dansen. Dus ik was toen een theatergezelschap begonnen. En ik wist niet hoe dat werkte. Ik wist niet dat je ook gewoon fondsen kon aanboren. En ik wist niet hoe je voor financiering moest zorgen. Dus ik had het geld dat ik had gespaard. Daarmee had ik de dansers betaald voor mijn eerste show. Theater betaald voor mijn eerste show. Zwaar verlies gedraaid. 10.000 euro of zo. Dat was voor mij ontzettend veel geld. Dat was bijna alsof ik een ton had verloren. Ja. Maar ja, dat was wel de eerste stap richting mijn theatergezelschap. En daar heb ik 6 jaar lang mee getoerd. En je zegt een beetje plezier in het dansen verloren. Ja. Hoe staat het daar nu mee? Salsa, daar ga ik heel lekker op. Oh ja. Ja, ik heb, ik ben niet meer zo aan het dansen als toen. Dit was echt over 14 jaar geleden, geloof ik. 13 jaar geleden. Maar salsa, daar mag je me echt in de nacht wakker voor maken. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, want welk gevoel geeft dat jou? Nou, Boys to Men zei het al, food to my soul. Mm-hmm. Als ik een salsa feestje ben geweest of ik heb een les gevolgd en je hebt met iemand gedanst, je hebt de connectie met iemand kunnen vinden, ja, dat voedt je ziel. Ik moet denken aan een quote van Verna Myers dat ook raakt met waar we mee bezig zijn met Omroep Zwart. Ik vroeg me af in de campagnefase, wat is inclusie dan? Ik heb gesprekken met mensen gevoerd en iedereen zei wat anders. En wat is diversiteit? Dus we werken ergens naartoe, maar iedereen heeft een ander beeld van. Ja, iedereen gebruikt ook die begrippen door elkaar heen. Ja, precies. Dus dan ga je nooit op bestemming aankomen als je zegt, oké, waar gaan we naartoe? En iedereen wijst de andere kant op. Maar Verna Myers gaf goed richting, wat mij betreft. Die zei, Diversity is being invited to the party. And inclusion is being asked to dance. En inclusie is volgens mij een ontmoeting, een kennismaking. En dat is wat ik ook krijg als ik salsa dans. Een ontmoeting met iemand. Want iedereen is anders. De een vindt het fijn om hard geleid te worden. De ander wat zachter. Je moet elkaar leren kennen. En als je salsa danst, dans je dichtbij. Dus als je iemand in de ogen aankijkt, dan kan die verlegen worden. En sommige mensen kijken je indringend aan. En je hebt met iedereen een andere cohesie. En dat is wat ik heel mooi vind. En dat voedt mijn ziel. Dus diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest. Inclusie is dat je ook uitgenodigd wordt om te dansen. Ja, dat is wat Verna zei. En Verna Myers is de VP Inclusion van Netflix. En welke mensen staan er nu nog niet op die dansvloer? Heel veel mensen moeten op die de dansvloer komen. Die staan allemaal nog aan de kant te niet wachten. Niet allemaal mensen. Ja, kijk, om verder te gaan in die analogie. Mensen zijn wel op het feestje. Mm-hmm. We praten over diversiteit, maar weinig mensen durven nog te dansen. En ik heb een keer een grap gemaakt dat dansen niet echt in de geïntegreerd is in de Nederlandse cultuur. Oh, jee, nee. Maar probeer het maar. Dan ga je zien hoe verrijkend het is voor je leven. Ja, dus misschien moet er voor het Nederlandse publiek een andere metafoor worden bedacht. Nou ja, het grappige aan het feit dat ik heb gedanst is dat ik, voordat ik danste, 14, 13, ik kon totaal niet dansen. Oh nee? Toen ik 14, 13 jaar oud was, nee. En wij hebben best wel grote familiereunies en familiefeestjes, waarbij de familie is groot. En iedereen houdt van dansen, van dansen en feesten. Ja. Ik werd altijd op de dansvloer getrokken samen met mijn neefje die 4 jaar jonger was. En hij kon goed dansen, dus hij deed al die moves. En dan moest ik. En ik had een soort zijstap. En ik, de sidestep. En ik knipte met mijn vingers. En als ik echt helemaal in mijn sas was, ging ik van voor naar achter in plaats van zij naar zij. Maar het was ook heel vaak uit het ritme. Ik kon niet dansen. En ik denk dat mijn nicht en zo dat ook een beetje expres deden. Op den duur kwam ik voor het eerst in een dansschool waar ik dansers zag die voor mij een inspiratie waren. En ik dacht, dit ga ik doen. Daarnaast ook in de buurt waar ik woonde werden er ook braderies georganiseerd. En waren er ook jongeren die aan het dansen waren. En die deden het heel goed bij de meiden. Dus ik dacht, ja, dit wil ik ook kunnen. En ik heb er geen zin meer in dat er grappen over me gemaakt worden. Nee. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En als ik het kan, en ik ben ik heb op den duur mijn brood mee kunnen verdienen, dan kan iedereen het, geloof ik. Je moet gewoon durven, lef hebben en het doen. Maar het is inderdaad zo dat in de Nederlandse cultuur wordt er echt apart naar dansen gekeken. Weet je waar ik dat dan merk? Ik neem soms van die dansfilmpjes op met mijn gasten. Ja. Omdat ik het ook een manier vind van contact maken. En het is, ik vind dansen gewoon leuk. En dan krijg je dus reacties van collega's bijvoorbeeld van, daar moet je mee stoppen met dat dansen. Nou, dat is niet, dan word je niet serieus genomen. Dat is vreemd. Want je bent een journalist. Ja. Ik vond, dat is toch raar dat op die manier naar wordt gekeken. Ja, mensen kijken toch ook niet raar op als je spreekt. Nee. Dansen is de taal van het lichaam. Ja. Dus, maar aan de andere kant, hier vooral in Europa of in het tussen aanhalingstekens Westen, zijn we heel erg gericht op cognitieve kennis. De hersenen. Terwijl cognitieve intelligentie. Maar je hebt ook lichamelijke intelligentie. Je hebt ook muzikale intelligentie. Je hebt zoveel andere vormen van intelligentie. Emotionele intelligentie. Dat is waar we eigenlijk een tekort aan hebben in deze samenleving. Mm. Dus ja, ik denk dat het daarmee samenhangt. Door die. Als je cognitief intelligent bent, dan ben je succesvol in het leven. Dan kijken mensen naar je op. Dan word je serieus genomen. En dat is volgens mij je reinste kolder. En ik vroeg helemaal aan het begin eigenlijk in mijn introductie van, ja, hoeveel creatieve vrijheid voel je binnen dat omroepbestel? Ja. Want je komt hier binnen natuurlijk bij het Mediapark. De NPO heeft allemaal regels. Manieren van intekenen van programma's. Ja. Hoe beweeg jij je daarbinnen? Word je er af en toe ook gek van? Zeker. Het is aan de ene kant begrijp ik het, want je werkt met belastinggeld. Je werkt met het geld van alle Nederlanders. Mm-hmm. En daarmee wil je waarde leveren aan de samenleving. Dus ik snap dat er zware regulering is. En dat is tot op zekere hoogte ook nodig. Maar aan de andere kant, die regulering die perkt wel de creativiteit soms in. Sommige mensen hebben meer vrijheid omdat ze een track record hebben. Die hebben al mooie programma's gemaakt. En die hoeven maar binnen te lopen en zeggen, hey, ik heb een idee. En daar is al een bepaald gevoel bij. En anderen moeten zich nog bewijzen. Dus omdat wij nog in de fase zitten dat we ons nog moeten bewijzen, is het heel erg uitdagend, is het woord van de dag. maar is het heel erg uitdagend. We moeten nog een track record opbouwen. En ik geloof dat wanneer wij ervoor zorgen dat we toffe programma's hebben, dat we het programma maken, tv maken, uit hebben gespeeld, afgestudeerd zijn daarop, dat ook voor ons gaat komen. Maar ja. Je moet eerst je bewijzen. En dat is net als een kennismaking. Als ik jou ken, heb ik veel meer vertrouwen in jou dan wanneer we net de hand hebben geschud. En hoeveel vrijheid mag een omroep hebben om het geluid te laten horen waarvan zij vinden dat zij het moeten laten horen? Want nu is er bijvoorbeeld veel ophef over, veel discussie over Ongehoord Nederland. Ja, ik denk dat dat niet onbeperkt moet zijn. Het kan ook niet onbeperkt zijn, want we hebben gewoon wet en regelgeving. Dus binnen die kaders kan je vrij zijn. We leven in een samenleving. Dus het zou ook fijn zijn als we samen leven, waarbij het mensen onnodig beledigen. Wat mij betreft niet een onderdeel moet zijn van de manier waarop we samenleven. Want de regels voor het binnenkomen van een omroep, die zijn eigenlijk heel duidelijk. Maar het is eigenlijk wel apart, hè? Want dat zei Bert Huisjes, de baas van WNL, laatst ook, van dat er niet echt een duidelijke procedure is voor wanneer een omroep weer het pand moet verlaten. Klopt, er is daar hebben we gesprekken over. Mm. Er is een voordeur, maar er is geen achterdeur. Nee. En nu zijn er wel vinden de ontwikkelingen plaats om ervoor te zorgen dat proces verbeterd wordt. Ik vind dat we een mooi pluriform bestel hebben. Het feit dat dit kan, vind ik een groot goed. Maar zoals elk proces kan het beter. Dus ik denk dat we nu als bestel gaan sleutelen aan hoe het beter kan. En dat is volgens mij alleen maar mooi. En vind je dan dat zo'n Ongehoord Nederland het pand moet verlaten? Het is niet aan mij om dat te zeggen. Als ik kijk naar de uitzending waar het om gaat, voelde ik me wel gekwetst. Omdat ik heb er eigenlijk heel weinig woorden voor. Het voelt alsof er iets, alsof een beeld geschept wordt dat sowieso totaal niet klopt. Maar los van het scheppen van een beeld, wat huist daarachter? Wat is er in de onderstroom? Waarom doe je dit? Waar komt het vandaan? Ja. Dat is wat ik me afvraag. En wanneer is dit gelukt? Want het voelt niet positief. Het voelt niet als wat het net over je werkt met belastinggeld en je moet een bijdrage leveren aan de samenleving. Het voelt wat mij betreft als afbreuk doen aan de samenleving. Mm-hmm. Want hoe zouden we hier beter van worden? Juist mensen uit elkaar drijven. Precies, ja. Precies. Waarom? Snap je? Het is, ja, ik, het heeft zoveel mensen gekwetst. Inclusief mezelf. En ik denk dat ik een dikke huid heb. Maar toen ik dat zag, dacht ik bij mezelf, wauw, serieus? Is wat willen jullie hiermee bereiken? En is dit echt de richting waarin jullie willen gaan? Het was voor de mensen die het niet gezien hebben, het was een item over discriminatie. Het ging over racisme, maar dan de andere kant van racisme of zo. Naar witte mensen toe. Ja. En vervolgens, kijk, media is een krachtig goed. Je kan een beeld vormen en je kan de publieke perceptie daarmee beïnvloeden, waardoor je invloed hebt op mensen hun leven. Dus als jij een beeld gaat scheppen waarbij willekeurige zwarte mensen, je weet niet wat de context is, het is zomaar geweld plegen naar witte mensen toe, dan creëer jij een narratief dat invloed heeft op de zwarte mensen, of invloed gaat hebben op de relatie tussen de zwarte mensen en de witte mensen in deze samenleving. Waarom? Willen we het samenleven? Volgens mij, en het wordt ook uit context getrokken, dus het klinkt alsof we met voorbedachte raden eigenlijk een soort onderhuids voor opruim gezorgd wordt. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan zoveel zeggen. Ik kan er een boek over schrijven. Johnny is zijn gewicht in goud waard. Hij is echt zijn gewicht in goud waard. Zo'n gouden gozer. Hard op de juiste plek. Cijfert zich soms iets te veel weg, vind ik. Want hij is een echte teamplayer. En denkt soms iets meer aan het team dan aan de individu. Dat weet hij ook maar al te goed, denk ik. En hij is zeker zijn gewicht in goud waard. Dat betekent ook dat hij heel zwaar is. Ik merk vanuit mezelf dat ik al heel snel ervaar dat het glas half vol is. Maar soms heb ik bij Johnny het gevoel dat het glas half leeg is. Maar dat is ook een contrast. Hè? Waar ik optimistisch ben en droom, is hij realistisch en zegt hij nee. Waar zijn drive ook vandaan komt, ik denk dat het gewoon in zijn genen zit. Ik denk echt dat het in zijn bloed zit. Een ondernemer per sang, een businessman naar een businessman. Ik hou van Johnny. Ik zeg het te weinig. We zijn yin en yang. Bloed geworden broer. Zeker. Zeker. Dus bless you, Johnny. Wauw. Het klinkt wel als een goed team. Ja, we vullen elkaar wat dat betreft aan. Wederom het woordje uitdagend. Je kent elkaar persoonlijk. Dus nu ga je elkaar ook op de werkvloer leren kennen. Ik vind dat hij mooie woorden uitspreekt. Dus dank je wel daarvoor, Akwasi. Ik hou ook van jou, spreek ik ook te weinig uit. Ja, over het glas half vol, ja, dat vind ik wel eens van. Maar... maar ben jij meestal degene wel die de beren op de weg zet? Nou, zetten niet. Ik zet niet de beren op de weg. Je benoemt ze. Ik benoem ze. Ja. En wat ik lastig vind, is als ik dan een muur zie... en we gaan richting die muur... om dan te blijven zitten en niks op mijn handen te gaan zitten en niks te doen... Ik denk dat dat ook weer raakt met geduld hebben. Vertrouwen hebben dat anderen op den duur diezelfde muur ook zullen zien... en niet zullen crashen. Mm-hmm. En dat is ook in mijn leercurve. Maar ik denk niet per se dat het glas half leeg is. Hij zegt ook, Gianni is een realist. Nou, een pessimist zou denken dat het glas half leeg is. Nee. Een realist zou gewoon een glas zien met... water tot de helft gevuld. Ja. En wanneer is het omroepsvaartavontuur voor jou geslaagd? Voor mij persoonlijk, als het ons gegund wordt... dat we nog een concessie van 5 jaar krijgen. Want dan kunnen we nog 5 jaar het goede werk, het belangrijke werk blijven doen. Dat de organisatie staat, dat er makers aan de organisatie verbonden zijn... die normaal gesproken minder snel een kans hadden gekregen... maar nu kansrijk zijn geworden vanuit omroepsvaart. En als ik dan... een stap opzij kan doen, op andere dingen kan focussen... en iemand anders van kleur mijn positie kan overnemen... en diezelfde ervaring op kan doen die ik heb opgedaan de jaren daarvoor. Ja, dat wilde ik net zeggen. Van je lijkt me helemaal niet het type die hier 20 jaar op het Mediapark gaat rondlopen. Misschien rondlopen om dan met een glaasje wijn in mijn hand... om de oud-collega's gedachten te zeggen en te genieten van programma's. Maar ik ga niet 20 jaar op mijn plek zitten. En daarnaast schuurt dat ook met mijn waardes. Ik vind dat ik op den duur een stap opzij moet doen. Want deze leercurve, deze ontwikkeling is mij gegund. En ik gun het een ander ook. Dus zodoende dat ik dat niet zou doen. Dat zou niet strijken met wie ik ben, inderdaad. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mensen hun iets kunnen achterlaten. Iets wat ze misschien tegenhoudt. Of iets waar ze afstand van willen doen. Wat wil je achterlaten? Nou, ik heb 2 dingen meegenomen. Een trui van de eerste organisatie die ik heb opgericht. Een theatergezelschap waar ik het over had. Daar liep alle crew in. En het gezelschap is ontbonden. Maar ik heb de trui nog steeds. Dus wie weet vindt iemand de trui leuk. Mooi, een grijze trui met Gianni Grot en company. Ja. Is ook achterhaald, hè, met die naam. Ja, is ook daar achterhaald. Daar moet je sowieso vanaf. Ja. En daarnaast heb ik een stuk chocola. Met een wikkel waar zwart op staat. Dus de eerste organisatie die ik heb opgericht, Gianni Grot & Company. En nu de huidige organisatie die we aan het oprichten zijn, Omroep Zwart. Dus je houdt ook gewoon van oprichten. Zou je nog verder willen oprichten? Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus dat zit wel in mijn genen. Wat ik verder zou... Ik zou hierna graag in de tech... iets willen oprichten. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door... Elon Musk en ik heb zijn boek gelezen en andere tech-startup founders. En dat zou ik ook gewoon willen. De impact die zij hebben. En wat de dingen die zij bedenken. Hoe breed gebruikt die producten worden in onze samenleving. Ja. Dat vind ik bijzonder. Het zou voor mij goud waard zijn als ik ook zoiets zou mogen bijdragen. Dus ik ga richting de tech, denk ik hierna. Ja, ik zie ook al dat je er gewoon al zin in hebt. Ja, zeker. Ja, ik vind het echt tof om organisaties op te richten. Ja. En dan als het loopt. En als het loopt. Stap opzij. Een stap opzij doen en dan weer wat anders oprichten. Ja. Ja. Jij mag natuurlijk ook nog wat kiezen. Ik heb de keuze uit. Ja, dit is het blouseje van Daniela Hooghiemstra. Mm-hmm. Batik. Maat 38. Die past me denk ik niet. Maar qua stijl is denk ik... Ja, qua stijl is wel een leuke, ja, leuke blouse. Leuke stijl. Of het boek Complotdenkers van Maarten Reinders. Nou, ik ben een boekenworm, dus ja? Ik weet het. Dit worden. Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten? Of lijkt hun geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meest op religie? Ja, heel interessant. Alsjeblieft. Dank je wel. We eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn Frank Ocean met Thinking About You. Ah ja. Ja. Wat is de belangrijkste liefdesles die jij hebt geleerd? Heeft je oma je ook iets geleerd over liefde? Nou, toen ik jonger was, zei mijn oma tegen volgens mij een tante van me... Gianni is net als een vlinder. Hij gaat van bloem naar bloem. Zei ik, ma, wat zeg je allemaal? Maar wat heb ik heb niet specifiek iets geleerd van mijn oma over de liefde. Zij had mij gewoon lief. Dus ik heb een voorbeeld gehad met betrekking tot hoe je liefde moet geven. Oh, je bent nu bezig. Ja, gewoon onvoorwaardelijke liefde, wat dat betekent. Ja. En hoe je dat moet geven. Ik kon niks fout doen in mijn oma haar ogen. En ik ben blij dat ik dat heb gevoeld. Want omdat ik dat heb gevoeld, weet ik dat ik dat ook kan geven. En ik ga dat zeker geven aan Badu. En dit nummer, waarom dit nummer dan specifiek? Een beetje een zoetsappig verhaal. Maar ik net voordat ik zo Think and Dance... Nee, ja, net voordat ik de live shows in ging, was ik 2 weken in Suriname. En mijn moeder had daar best een aardige woning. En het was helemaal open. In Suriname, het was regentijd, het was hard geregend. En ik kwam een meisje online tegen van die ik leuk vond op de middelbare school. Ik had haar lang niet gesproken en ik sprak ineens met haar. Het regende, ik lag in een hangmat en dit nummer stond op repeat. En het weerspiegelt hoe ik me toen voelde. En ik hou nog steeds vast aan het gevoel. Het meisje is niet meer in de picture. Maar dat gevoel, dat koester ik wel. En dat is dan het gevoel van... A tornado came around. Mooi. Dankjewel, Gianni, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? Think so far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead, 'cause I've been thinking about forever. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Oh no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Yes, of course. I remember, how could I forget? How you NPO Radio 1.